Prosím ťa, Pane. Proszę Ciebie, Panie. Dotknij sa jeho serca. Dotknij jego serca. Ukaż mu wielkość swojej łaski. Pokaż mu wielkość swojej miłości. A jak som sa modlil a volal som za neho. I kiedy się modliłem i wołałem za niego. Počujem, ako plače. Słyszę, jak on płacze. A otoczym sa, hovorím, prečo? I obrócę się i pytam, dlaczego płaczesz? On mówi, lebo ma nikto nie ma rád. On mówi, ponieważ nikt mnie nie kocha, nie lubi. Preto som ja taký zlostný. Dlatego ja jestem taki zły. A hovorím, nerozumieš, že ťa Pán Ježiš. Ja mówię, czy ty nie rozumiesz, że Pan Bóg cię kocha? A ja ťa mám rád. Ja tak samo kocham cię. Nie chciałbyś si przyjąć Pana Jezusa do serca? Czy nie chciałbyś przyjąć Pana Jezusa do swojego serca? A on mówi, nie wiem, jak to mam. On mówi, ja nie wiem w jaki sposób. Tak powiedz, kleknij si wedle mnie. Ja mówię, chodź, uklęknij obok mnie. Chytil ten nóż, hodil ho na podlahu. I šmíkal sa celou miestnosť. Ten nóż rzucił na podłogę. A šmíkal sa celou miestnosť. I przez cały pokój po prostu ten nóż tak ślizgał się. Kleknął si wedle mnie. Ukląkł obok mnie. Plakał. Płakał. Wyznawał swoje. Wyznawał swoje grzechy. Viedol som ho modlitbou k pokániu. Prowadziłem go w modlitwie do pokuty. Prijal Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Jezusa do svojho srdca ako osobistého zbaviteľa. A potom sme stali. A potom staliśmy. Objali sme sa. Obaj uścisnęliśmy się. Plakali sme obidvaj. Pokaliśmy obidvaj. A vyšli sme von z miestnosti. I vyšliśmy z tego pokoju. A moja manželka hovorí, tatinko. I moja žena mówi do mnie, kochany. Vieš čo, Ja som si myslela, že s jedným si išiel dnu a s druhým si vyšiel. Ja myślałam, že s jedným človekem ty wszedłeś, a s zupełnie innym ty wyszedłeś. Vôbec sa na neho nepomodoval ten druhý, čo vyšiel. Po prostu nie był podobny do tego pierwszego človeka, ten drugi, ktorý vyšiel. Tvář mu promieniała. Lebo v jeho srdci už bol Pán. Ponieważ v jeho sercu już był Pán Jezus. Panie. Poď s nami. Choď s nami. Nie chcę iść sam. Ja nie chcę sam iść. Lebo ty, keď tam budeš. Ponieważ jeżeli ty tam będziesz. Kiedy nastanie ta najzložitejšia sytuacja. Wtedy, kiedy nawet ta najtrudniejsza sytuacja nastanie. Tak ty tam budeš. To będziesz tam. A ty dasz riešenie. I ty dasz wyjście. Volaj Pána. Volaj do Pána. Niech čokoľvek robíš. Cokolwiek czyniłbyś. A kiedy si myślisz, że ty to dokażesz. Nawet jeżeli pomyślisz, że dasz rady. A wtedy wołaj, powiedz, Panie, wtedy tak samo wołaj do Pana i powiedz, Panie, chodź ze mną. Lebo przyjdzie krytyczna sytuacja. Ponieważ przyjdzie taki krytyczny moment. Przyjdzie taka sytuacja, na którą si nie poczytał. Przyjdzie taka sytuacja, z którą w ogóle nie liczyłeś. Ale kusok si od Jordana. A tylko krok jesteś od Jordanu. Ale krok cię dzieli od śmierci. I tylko krok po prostu oddziela cię od śmierci. Wiem o jednom kazateľovi. Wiem, znam jednego pastora, który kiedy skończył swoje kazanie. Który kiedy zakończył swoją usługę, skłonił się na kazalnicę a zomrel. I umarł. Tu najkrajszą pracę możesz robić. Najpiękniejszą pracę możesz wykonywać. Ale len krok je od smrti. Ale zawsze tylko krok od śmierci. Preto volaj Pána. Ponieważ, bo, dlatego wołaj Pana. Wszystki bądź z Panem. Zawsze bądź z Panem. Aby ta chwila śmierci. Żeby nawet ta chwila śmierci. Była w jego rękach. Była zawsze w jego rękach. A oni sekają. I oni rąbią. A rubu. I rąbią. A rubu. I ścinają. A naraz się nieco stało. Nagle coś wydarzyło się. Naraz jednemu z tych proroków uleciało żelazo z sekiery. Nagle jednemu z tych uczniów prorockich wypadło ostrze siekiery. On tak oddanie, on tak horliwo robił. On tak gorliwo pracował, że w ogóle si nie przyjmował, że ma aj na nieco inne dawać pozor. Że nawet nie zauważył, że na coś innego tak samo musi zwracać uwagę. Że musi dawać pozor aj na tą sekierę, aj na to żelazo. Że musi uważać tak samo na siekierę, czyli na trzon i na ostrze. Nie na to, co robi. Nie tylko na to się koncentrować, co on robi. On się nie przyjmał, że sa wzťah uwolniuje. On nie zauważył, że ten stosunek się uwalnia. Wiecie, on kiedy już natwiał z tą sekierą. Kiedy już po prostu zamachnął się z tą siekierą. Tak on już musiał czuć, że to na to porysku tak hok. Musiał czuć, tak że, musiał czuć, że to tak to ostrze tak nie trzyma tak mocno. Ale on si to nie wsiął. Ale nie zwracał na to uwagi. Przecież tam jest Pan. Przecież tam jest Pan. Pan chciał, abyśmy to robili. I Pan chciał, byśmy to wykonywali.

Darmo hovoríš, že tvoje deti to sú tvoje deti. Nadarmo ty mluvíš, že tvoje deti to sú tvoje deti. Ty ich máš požičané od Boha. Všetky to máš požičané od Boha. Boh ti ich zveril. Pán Búh poviežil je tobie. On ti ich požičal. On požičil je tobie. Aby si s nimi hospodáril. Že byš poprostu zažądzal nimi. Nemôžeš jednať so svojím dieťaťom ako so svojím vlastníctvom. Nemôžeš poprostu zarządzať takým svojim dieťaťom, tak jak by to bolo tvoje. Nemôžeš so svojou manželkou sa chovať, ako keby to bolo, bola tvojim majetkom. Nemôžeš so svojou ženou poprostu rozmáviať, či zachovývať si v ten spôsob, jak by ona bola tvojim majątkiem. Ona je od Boha tebe daná, požičaná. Ona jest od Boga dla ciebie dana i pożyczona. Raz będziesz sam musiał za nią odpowiadać. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiedzieć za to. Raz będziesz musiał odpowiadać za swoje. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiadać za swoje dzieci. Raz będziesz musiał odpowiadać za swój dom. Pewnego razu za swój dom będziesz musiał zdawać rachunek. Będziesz sam musiał odpowiadać za swoje auto. Będziesz musiał zdać rachunek ze swojego samochodu. Za wszystko, co masz. Z wszystkiego, co masz, co posiadasz. Teraz to wszystko tu niecha. Ponieważ pewnego dnia wszystko zostawisz tutaj. To wszystko si dostał. Aby si s tým hospodáril. To všetko otrzymałeś, żeby po prostu zarządzałeś tym. Aby si s tým budoval kráľovstvo. Żebyś posługując się tym budował Boże Królestwo. A aby si budoval svoj duchový život. Żebyś budował svoje życie duchowe. A potom to tu všetko necháš. A potem zostawisz wszystko. Aj tvoje deti. Nawet tvoje deti. Aj tvoju ženu. Nawet tvoju ženu. Všetko. Wszystko. Vtedy si uvedomoval prorok, keď stratil to železo. O, panie, aj to było pożyczane. Wtedy dopiero przyszło mu do głowy temu uczniowi prorockiemu, że kiedy zgubił to ostrze, wtedy, o, panie, ono było pożyczone. Wiecie, wtedy, kiedy stracamy niekogo, wtedy, kiedy kogoś tracimy, wtedy zistimy, że oj, ako dobre, że sme ho mali. Wtedy stwierdzamy, że jak to dobrze, kiedy mieliśmy go. Ale kim je tam? Ale dopóki jest tam, nie wiemy, co to mu radować. Nie potrafimy cieszyć się z tego. Poznal som jednu jednych starych manżelów. Znałem jedno małżeństwo wieloletnie. A oni sa nie mali radi. I nie lubili siebie nawzajem. A stále šomrali jeden na drugiego. I ciągle coś jeden przeciwko drugiemu miał, mówił. Ale kiedy jej mąż zomrel. Ale kiedy mąż jej umarł. Tak mi hovorí, ach, brat kazateľ. To ona mi mówi, o, bracie pastorze. Tie dlhé dni samoty. Te długie dni w samotności. Aký bol ten môj, taký bol. Jaki był ten mój, no on taki był. Ale tu bol pri mne. Ale był tutaj ze mną. Viete, vtedy, keď ho stratila. Viete, vtedy dopiero, kiedy ona go zgubiła, straciła. Vtedy si začala vážiť, že ona ho mala. Wtedy zaczęła sobie cenić w ogóle jego obecność. Wtedy si uświadomi człowiek, kiedy straca tych swoich milich. Wtedy dopiero zaczyna uświadamiać sobie człowiek, kiedy traci swoich kochanych, drogich. O, panie, aj to było pożyczone. Panie, nawet to było pożyczone. A tento prorok nie szedł, aby mówił to ostatnim. Ten prorok nie poszedł, żeby uczeń prorocki nie poszedł, żeby mówić o tym innym. Nie začal lamentovať a vykrikovať, o, čo sa mi to stalo. Nie začal biadoliť i krzyzieť, o, co mi się to wydarzyło. Ale hneď išiel za svojim pánom. Ale zawsze, zaraz poszedł do svojego pána. A keď ty sa dostaneš do problému. A kiedy ty będziesz miał problém w svojim życiu. Ako rýchlo ideš ty k pánom? Jak szybko ty ideš do pána z ním? Koľký je pán, keď... ku któremu przyjdziesz ze swoim problemem. Który z kolei jest pan, do którego ty przyjdziesz ze swoim problemem? Najpierw to wie twoja sąsiadka. Najpierw może twoja sąsiadka o tym wie. Najpierw wiedzą o tym drugi ludzie. Najpierw po prostu znają wszystko o tobie, twoi. Wszyscy mówią o twoim problemie. Wszyscy już dyskutują, mówią o twoim problemie. Ale jeszcze si stale nie przyszedł k swojemu panu. Ale ciągle jeszcze nie przyszedłeś do swojego pana. A ten to syn proroka hned išiel k svojemu. Ale ten syn proroczy zaraz poszedł do swojego pana. Panie. Panie. Toto a toto sa stalo. To i to mi się wydarzyło. A i to było pożyczone. A i nawet to było pożyczone. A było mu powiedziane, pójdź, a ukaż. I po prostu Elizeusz powiedział do niego, chodź i pokaż. Ukaż, gdzie to. Pokaż to miejsce, gdzie to się stało.

Tak neradi sa pokorím. Tak nelubíme unížať sa. Tak neradi zoberieme na seba vinu. Tak nelubíme vziąć na siebie winę. A ty si všetky naše viny na seba zobral. I ty zobrali. Wszystkie nasze winy wziąłeś na siebie. O Panie. O Panie. Naucz nas to. Naucz nas tego. Uczyń dziw zázrak. Uczyń cud. Zázrak w naszych rodzinach. Cud w naszych rodzinach. Panie. Panie. Aj teraz. Tak samo i teraz. Czekamy na twój zázrak. Oczekujemy na twój cud. Na twój dotyk. Na twój dotyk. Na twoją radę. Na twoją radę. Teraz, kiedy macie skłonione swoje głowy. Teraz, kiedy wasze głowy zostaną skłonione. A kiedy sa Duch Święty dotyka waszych serc. A kiedy Duch Święty dotyka waszych serc. A tak przeżywacie, że Duch Święty przehovára k vám. I przeżywasz, że Duch Święty osobiście do ciebie mówi. A chcesz sa pokorić. I chcesz upokorzyć się. A chcesz na seba zobrać winę. I chcesz wziąć na siebie winę. Chcesz sa pokorić. Chcesz upokorzyć się. Chcesz zachranić twoich drahich. Chcesz zachować twoich bliskich. A tak czujesz, że si ich stracił. Czujesz w swoim sercu, że zgubiłeś ich. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Budem się za ciebie. Będę się modlił za ciebie. Niech cię pożegna. Niech cię Pan Bóg pobłogosławi. Aj ciebie, niech ciebie tak samo. Aj ciebie. Ciebie tak samo. Aj ciebie. Ciebie. Aj ciebie. Ciebie też. Aj was tam. Was tam. Aj was tam. Was tam w tyle. Dziękuję Panu. Dzięki Panu. Panu. Ciebie też. Sława Panu. Chwała Panu. Panie Jezusiu, ty si widział te to zdwinute ruki. Panie Jezu, widziałeś te podniesione ręce. Te zdwignuté srdce. Te podniesione serca. Które sa v nádeji dvíhajú k tebe. Które z nadzieją podnoszą się do ciebie. Ty si povedal. Powiedziałeś. Keď sa dvaja na tejto zemi zhodnete o nejakej veci. Dvaj po prostu umówicie się na ziemi na jakiejkolwiek rzeczy. A budete prosiť nebeského Otca. I będziecie prosić Ojca Niebieskiego. V mojom mene. V moim imieniu. On vám to dá. On dá vám. A ty si povedal, Panie Jezu. I ty powiedziałeś, Panie Jezu. Ak zostaniecie vo mne. Jeżeli wy wytrwacie we mnie. A moje slova zostanú vo vás. Moje slova będą mieszkać w was. Tak si proste, čo len chcete. Proste o cokolwiek byście chcieli. A stane sa vám. I po prostu odpowie nam. Dziękujemy ci, dziękujemy Panie, ci Panie Jezu. Wołamy k Tebie. Wołamy do Ciebie. Otwieramy Ci swoje serca. Otwieramy swoje serca. Dziękujemy Ci za Golgotę. Dziękujemy za Golgotę. Za to drzewo krzyża. Za to drzewo krzyża. Za Ciebie, który si na nim zomierał. Za Ciebie, który umierałeś na nim. Dziękujemy. Dziękujemy. Że to jest záchraną. Że to jest naszym zbawieniem. Pre nás i naše rodiny. Dla nás i dla našich rodín. A pre stratených ľudí. I dla zgubionych ľudí. Ktorí sú v blate, v hriechu. Ktorí žijú v blate i grzechu. V smrti. V smrti. Sláva ti. Chvála tobie. Haleluja. Niech jest zo všetkého oslávené tvoje meno. Niech jest vyvyšené ze všetkého tvoje imię. A pomôž nám. I pomôž nám. Aby sme o týchto veciach rozmýšľali. Žebyśmy myśleli o tých rzeczach. Abyśmy się za to modlili. Żebyśmy modlili się za to. Abyśmy się pokorili pod mocną Twoją ruką. Żebyśmy upokorzyli się pod Twoją mocną ręką. A Ty nas powiesisz swoim czasie. I Ty wywyższysz nas w swoim czasie. Sława Ci. Chwała Ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.